To prove you are truly a member of our tribe, you must go on a vision quest. Music comes on and the naked people running everywhere. Thank you. הכנסת ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו הסט בטרנס, סקאזי, סט בלעדי. Disco? הסט הקצב של תל אביב ברדיו של תל אביב תל אביב תל אביב ועכשיו הסט בטרנס סקאזי סט בלעדי מגיע אליכם עם יגרמייסטר יגרמייסטר אמרת הכל

יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. Thank you. מאזינים לסט ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו הסט בטרנס, סקאזי, סט בלעדי. כל חמישי ושישי. הסט הקצב של תל אביב ברדיו של תל אביב. ועכשיו הסט בטרנס, סקאזי, סט בלעדי. מגיע עליכם עם יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. We'll be right back. ועכשיו, הסט בטרנס, סקאזי, סט פילודי.

We'll be right back. רדיו תל אביב. ועכשיו הסט בטרנס, סקאזי, סט בלעדי. What time are you planning to take off? We'll be right back. מאזינים לסט ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו הסט בטרנס, סקאזי, סט בלעדי, מגיע אליכם עם יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. Thank you. necessary to focus in on that quantum sound wave. Thank you. the time of the night when everyone knows who's got a split and in which direction is going. יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. Thank you. Tomasi, set Pilodi. A movie theater. You're the only one there. It's one of those great old movie palaces. And you look around, it's a huge empty theater. You notice that the walls of the theater are painted in black. Oh. ברדיו של תל אביב, תל אביב, תל אביב. ועכשיו הסט בטרנס, סקאזי, סט בלעדי. אביב. ועכשיו, הסט בטרנס. סקאזי, סט בלעדי. מגיע עליכם עם יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. ועכשיו, הסט בטרנס, סקאזי, סט בלעדי. מאזינים לסט ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו הסט בטרנס, סקאזי, סט בלעדי. Gentlemen, let's get started. Under the influence of a psycho-hallucinogenic drug. Thank you. We'll be right back.

הסט, הקצב של תל אביב, ברדיו של תל אביב. 102 FM, רדיו תל אביב. ועכשיו, הסט בטרנס, סקאזי, סט בלעדי.

but it's playing. The lights, the noises on the phone. We'll be right back. calm and focused. Instincts play a very important part here, so trust us. מאזינים לסט ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו הסט בטרנס, סקאזי, סט בלעדי.